Słuchajcie, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 21 lutego. Krzysztof Zybielski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa wprowadzająca sieć szpitali na posiedzeniu rządu. Zastrzeżenia ma wicepremier Gowin. Emerytowany generał McMaster, doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. 150 lat temu po raz pierwszy wykonano walc wiedeński nad pięknym, modrym Dunajem. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy o sieci szpitali. Wątpliwości ma wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jego zdaniem należy przeprowadzić pilotaż, by przetestować to rozwiązanie. Według Gowina przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nie skróci kolejek. Wicepremier obawia się, że w wyniku zmian wiele dobrych prywatnych szpitali zbankrutuje, a kolejki do lekarzy się wydłużą. Zdziwiony tym stanowiskiem jest rzecznik rządu. Rafał Bochenek mówi, że Jarosław Gowin uczestniczył w spotkaniach z ekspertami na ten temat. Nie zgłaszał żadnych kolejnych uwag. Myśleliśmy, że wszystko już zostało wyjaśnione, ale rozumiem, że ma jeszcze jakieś kolejne zastrzeżenia, uwagi. Jak każdy minister, jak każdy wicepremier będzie mógł zgłosić podczas posiedzenia. Rzecznik rządu mówi, że to trudna, rozłożona na lata reforma, a jej celem jest, by służba zdrowia była bardziej przyjazna pacjentom. Chcemy, aby ta reforma koncentrowała się na pacjentach i aby pacjenci z niej przede wszystkim skorzystali poprzez to, że nie będzie kolejek, będzie łatwiejszy dostęp do specjalistów, przy SOR-ach chociażby będą uruchomione całodobowe przychodnie. A zgodnie z projektem ustawy w sieci znajdą się tylko te szpitale, które spełnią odpowiednie kryteria. Jednym z wymogów jest posiadanie izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego oraz przynajmniej oddziałów chirurgii wewnętrznego, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii lub pediatrii. Jest nowy doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Amerykański prezydent mianował na to stanowisko emerytowanego generała Herberta Raymonda McMastera. Zastąpi on generała Michaela Flynna, który podał się do dymisji po tym, jak ukrył treść swojej rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Wybór generała McMastera na doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Donald Trump ogłosił w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie przez ostatnie dwa dni spotykał się z kandydatami na to stanowisko. To człowiek niezwykle utalentowany i doświadczony. Cieszy się ogromnym szacunkiem w siłach zbrojnych i jesteśmy zaszczyceni, że do nas dołączył. Generał McMaster dziękował Donaldowi Trumpowi za zaufanie, jakim go obdarzył. To dla mnie wielki przywilej móc kontynuować służbę dla kraju. Dziękuję za taką możliwość. Zrobię wszystko, by bronić interesów narodu amerykańskiego. Generał Herbert Raymond McMaster ukończył Akademię Wojskową West Point, a następnie zrobił doktorat na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. Jest nie tylko doświadczonym wojskowym, który odnosił sukcesy w Iraku, ale również cenionym strategiem. Ostatnio kierował Centrum Integracji Zdolności Bojowych Sił Lądowych, które zajmuje się analizą przyszłych zagrożeń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ekonomiści kolejny raz ostrzegają, wyjście Francji ze strefy euro miałoby bardzo negatywne skutki dla gospodarki i dla społeczeństwa. Eksperci finansowi przyznają, że trudno nawet oszacować ogrom strat. Wspólna europejska waluta to także element walki kandydatów na prezydenta. Eksperci podkreślają, że zanim wprowadzono euro we Francji, jej gospodarka była uzależniona od pozycji dolara na światowych rynkach i cen za baryłkę ropy naftowej. Wprowadzenie euro zapewniło stabilizację gospodarki. Kandydaci socjalistów Benoît Hamon, republikańskiej prawicy François Fillon oraz zajmujący drugie miejsce w sondażach Emmanuel Macron nie biorą pod uwagę wyjścia z euro. Dlatego ostatniego takie rozwiązanie jest równoznaczne z chaosem gospodarczo-finansowym. Kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon ma dwa warianty, bez i z euro. Zdecydowanym wrogiem wspólnej waluty jest liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen, dla której euro jest wrogiem numer jeden. Chce powrotu franka jako gwarancji rozwoju i dobrobytu. Eksperci dzisiaj ostrzegają, takie rozwiązanie będzie kosztowało Francję miliardy euro rocznie, a wielkości skali strat nie da się przewidzieć. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 150 lat temu po raz pierwszy wykonano walc wiedeński nad pięknym, modrym Dunajem. Muzeum dynastii Strausów w Wiedniu z tej okazji przygotowało wystawę pokazującą, w jakich okolicznościach powstawał utwór Johanna Strausa, syna. Walc an der Schönenblauen Donau został skomponowany na przełomie 1866 i 1867 roku. Powstał na zamówienie wiedeńskiego męskiego towarzystwa śpiewaczego na karnawałowy koncert. Pierwsze wykonanie utworu nie spotkało się z dobrym przyjęciem publiczności i dopiero wersja instrumentalna zaprezentowana w lutym i marcu 1867 roku pod batutą kompozytora zyskała należyte uznanie. Walc Straussa stał się nieoficjalnym hymnem stolicy Austrii. Mimo upływu lat wciąż jest jednym z najchętniej wykonywanych utworów muzyki klasycznej, muzycznej i zachwyca melomanów na całym świecie. Kiedyś walc ten uważano za nieprzyzwoity. Dziś jest uosobieniem tradycji, szyku i harmonii. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. To był Serwis Trójki. Dziś w całym kraju pochmurno i deszczowo, synoptycy zapowiadają jednak przejaśnienia. Termometry pokażą w Zakopanem i Augustowie 5 stopni, w Trójmieście i Bydgoszczy 6, w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu 7, we Wrocławiu i Szczecinie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. How do you feel? Is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the skin? And then you say, wanna be where you are. You've been waiting for the light in me, and there's been waters in deep. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, leave only us to wanna be where. Feeling is tumbling in. Last night I realized it's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. Na koniec jeszcze właśnie takie dźwięki od Dirty Projectors i nagrania Cool Your Heart. Mamy 9 minut po północy. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy to wydanie PS. To wydanie będzie trochę inne, myślę, niż zwykle, bo bardzo trudno byłoby mi ułożyć tą ścieżkę muzyczną, którą moglibyśmy pójść. A to za sprawą oszałamiających wrażeń, związanych z przyrodą i tym, jak można spędzać wolny czas. Wrażeń, które ja zbierałam przez ostatni tydzień podczas urlopu, a były one tak wspaniałe i tak związane z tym, co trwałe i co potrafi przetrwać wszelkie zawirowania naszego krótkiego ludzkiego życia, że żadna muzyka, żadna książka, ani nawet żaden film nie był w stanie zagościć w mojej głowie na dłużej. A zatem z takim pewnym wysiłkiem postanowiłam ułożyć dzisiejszą audycję ścieżką dosyć naturalną, czyli taką, która daje od czasu do czasu szansę na ciszę, na złamanie przyzwyczajeń, a także na zaskoczenie. I to takie, które artyści sprawiają nam czasami wbrew własnej woli. I tak oto znalazłam dwie niteczki, które przywiązać mogą do ziemi kogoś, kto za bardzo galopował z gwiazdami, patrząc na nie z bliska, w górach. Dirty Projectors to jest jedna nitka. Drugą może być na przykład zespół Animal Collective, ale oni dopiero co wydali taką malutką płytę, epkę, więc to jest bardzo cienka nić. Ale drugą prawdziwą jest trzeci album duetu, który nazywa się Visible Cloaks. I do tej płyty z pewnością dziś wieczorem będziemy wracać jeszcze kilka razy. We had a little bubble. Visible Cloaks po raz drugi. Taka płyta, na której znajdują się utwory świetnie dogadujące się z Animal Collective, jak to było kilka minut temu, i z Dirty Projectors, jak to było przed chwilą. Tytuły i wykonawców zapisuję cały czas starannie na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zapraszam do zakładki audycje, dwie literki PS. Tam właśnie nas widać, a tymczasem słychać Hauszkę. Thank you.

To naprawdę bardzo piękne nagranie, a co więcej, nagranie zespołu Sagara, zespołu, który składa się z wybitnych indyjskich instrumentalistów i Wacława Zimpla lub Wacława Zimpla i wybitnych indyjskich instrumentalistów. Nie dodaję wyłącznie przez oszczędność słowa wybitne tego samego przymiotnika przy Wacławie Zimplu, bo to jest dla mnie oczywiste. Płyta Sagara numer 1 ukazała się jakiś czas temu, ale Wacław Zimpel także na naszej antenie zapowiadał, że gotowa, wtedy jeszcze w procesie przygotowania jest płyta numer 2 i rzeczywiście już teraz wiadomo, że premiera nadchodzi, zaplanowano ją na 27 lutego. Jest już nowy utwór zapowiadający tą drugą płytę, zatytułowany Uprise. Niestety nie mam go jeszcze w wersji do prezentowania w radiu, więc to była wyprawa w stronę płyty pierwszej. Dobra informacja też jest taka, że w premierze towarzyszyć będzie koncert w Narodowym Instytucie Audiowizualnym 27 lutego i to jest koncert, na który może się wybrać każdy, bo nie ma biletów, a mam nadzieję, że będzie także transmitowany w sieci i wtedy naprawdę nie będzie żadnych granic. Wcześniej Hauszka, który zilustrował utwór Constant Growth Fails z animowanym teledyskiem, który można znaleźć w sieci, także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. To co? Raz jeszcze pokażę, że naprawdę na najnowszej, trzeciej płycie Visible Cloaks są takie utwory, które dają się połączyć, czy też tęsknią za towarzystwem, często zaskakującym. serca oraz oczach. Saga af fjalli. Komdu niður af fjallinu. Hrópa ég upp til konunnar sem situr þar á steini klædd í skautbúning og hætt að syngja. Í hvert sinn sem ég var leið undir fjallshlíðina hrópa ég. Komdu niður af fjallinu. Eina svarið sem best eru hvellir hljómar eins og þegar strekkt band slæst í stöng í roki. Allir tala þetta. Það talað líf og konuna sem hægt að syngja en kemur samt ekki líf og flagstöngina fánalaus. Hún situr upp á fjallinu, jafn. Þess að ganga í fjallshlíðinni hef ég ýmist gengið í íbúðinni eða staðið í eldhúsglugga og reyna aða vatnið í glasinu. Ekki skvetta svona út mann. Hrópa ég til vatnsins. Í hvert sinn sem ég gengur íbúðina mér vasknast hrópa ég skipandi. Þeir eru langt að komni með því að skora á þeim vangi. enginn að má meta flugþór þeirra. Ég gæli við regndropana. Í þeim speglast fjarlægt framandi landslag og þangað mun ég ferðast eða styttur upp og hún komin niður að fjallinu. Smám saman við droparnir minni og minni. Þá setti ég nýrapörin aftur í eldhúskúfuna og gekk inn í stofu til Jónasar og horfði með honum að hrærivélina út að rafmagni fóra af og hrærivélina ætti að snúast. Þá stýrum við okkur aftur á smáatriðuna. Eftir að hætta rigna og ég hafði staðið hreyfingulegu gluggann góða stund, aðeins reytt fingurna upp. Powiedziano mi, że to jest język islandzki, a właściwie napisano. Czy tak jest? Jeżeli ktoś zna, to proszę o potwierdzenie. Utwór Mozaiki, Is it finished? Ale to finish jest napisane właśnie tak podstępnie. Więc pytanie brzmi, czy to już skończone lub też czy to po fińsku? Pytanie zadane przez Mozaikę. Niegdyś przedstawialiśmy tego artystę jako Selvi i zresztą w tej swojej formule postaci pod tym pseudonimem dziś wieczorem jeszcze Selvi się pojawi. Mozaika to jest pomysł, który nadszedł całkiem niedawno, przynajmniej całkiem niedawno zmaterializował się w tym konkretnym utworze. To teraz będzie przestrzeń i przygoda. Tak właśnie to sobie wyobrażam. Karada kara umareru mizu, umi ni nagare dasu. Mizu ga umi ni. Umi kara noboru mizu, karada o meguru. Umi kara mizu ga, karada no naka no mizu wa umi.